może być wiecznością. Możesz wlec się jak żółw, albo gnać jak wiatr. Wszystkie prawdy świata są jak sterta kłamstw. Mam durnia, co napełnia mnie złością. Wolno płynie czas, płynie rzeka też. Ja na chwilę tylko, po co wstawać z miejsc? Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem, stąd tyle zmian. Szkoda, że tak się wycisza, bo mogło się ładnie kończyć. No, też się ładnie kończy, ale mogło kończyć się tak zwanym swoim zakończeniem i wtedy to byłoby tak, takie zamknięcie całości. No trudno, niech już będzie. Skąd tyle zmian? Things have changed. To Boba Dylana piosenka, jedna z 11 na nowej płycie Martyny Jakubowicz, płycie zatytułowanej Zwykły Włóczęga. Jak się Państwo słusznie spodziewają, do tłumaczeń tekstów Boba Dylana znów wziął się z powodzeniem Andrzej Jakubowicz. No i mamy takie oto piękne historie. Nie jest łatwo wejść w ten świat Dylana. Niektóre jego opowieści to są wielowarstwowe, zbudowane, bardzo misternie utkane historie. I cieszę się, że to jest kolejny udany pomysł na to, jak Dylana przybliżyć polskiemu odbiorcy. Zwykły Włóczęga, płyta, na której z radością postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. Skąd tyle zmian, które się tak wycisza, jak już sobie ustaliliśmy, a mogło być lepiej, jeszcze lepiej. I za chwilę jeszcze trzy piosenki z tego zestawu. Ballad of Hollis Brown, czyli ballad o Hollisie Brownie, Wicked Messenger, posłaniec zła i Political World. To polityczny świat. Zatem jeszcze trzykrotnie z tej nowej płyty z Dylanem Martyna Jakubowicz. Na farmie za wsią żył stary Hollis Brown. Na farmie za wsią żył stary Hollis Brown. Miał żonę piątkę dzieci, na wpół zwalony dom. Szukałeś jakiejś pracy, do drzwi pukałeś stół. Szukałeś jakiejś pracy, do drzwi pukałeś stół. Gdy dzieciom chęć do zabaw odebrał wielki głód. Zżarły szczury i padła stara klacz. Twą mąkę zżarły szczury i padła stara klacz. Nie wiesz, czy jest ktoś, kogo martwi krzywda twa. Do Boga wciąż się modlisz, przyjaciół, zaślij mi. Do Boga wciąż się modlisz, przyjaciół, ześlij mi. Bo gdy w kieszeni pustka, to wiecznie przyjdzie nikt. Zczerniało twe pastwisko, w studni widać tylko mu. Zczerniało twe pastwisko, a w studni widać mu. Ostatni dolar poszedł na zakup. nie chcą cię już nosić, a w sercu wali młot. Nogi nie chcą cię już nosić, a w sercu wali młot. Twój wzrok utkwiony w strzelbę, którą ściska twoja dłoń. Za oknem siedem wichrów, żałobną było pieśń. Za oknem siedem wichrów, żałobną było pieśń. Gdy siedem głupych strzałów na świat rzuciło cię. Umarło siedmiu ludzi na skraju biednej wsi. Umarło siedmiu ludzi na skraju biednej wsi. Po drugiej stronie drogi siedmiu nowych przyszło dziś. Polityczny świat, gdzie miłość nie ma szans. I wiesz tak jak ja, że nie ma już praw, a Zbir ukrywa swą twarz. Zrobili polityczny świat, z litości został cień. Mądrość nam już zamknęli na klucz, a w bankach mieszka śmierć. Odwagę pokrył kurz. W domach coś szepcze, dzieci nikt nie chce, a koniec czai się już. Zrobili polityczny świat, przez lupę śledzą nas. Pojedź tu albo tam i powieś się sam, na to w końcu zawsze jest czas. Polityczny świat, miasta rządzi strach. od rana po noc uczą cię wciąż, że łatwe wyjście masz brać. Zrobili polityczny świat, gdzie pokój na szyi ma sznur. Wiecznie gnają go stąd w ciemność i ziąb, zanim go postawią pod mur. Zrobili polityczny świat, gdzie wszystko jest jego czy jej. Zakop się w stóp, krzycz, że wezwał cię Bóg, choć nie wiesz, kim właściwie on jest. Polityczny świat, posłaniec zła i balada o Holisie Brownie. Trzy piosenki Boba Dylana na nowej płycie. No to już są właściwie piosenki Martyny Jakubowicz z tekstami Andrzeja Jakubowicza. Jednak oryginały dylanowskie. Zwykły włóczęga. To jest tytuł tej nowej płyty, której, jak Państwo się domyślają, nie odkładamy zbyt daleko. Wróci z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tak jak wraca następny album, na nim tylko bardzo nam dobrze znane polskie piosenki, ale niektóre w dość, muszę przyznać, zaskakujących wykonaniach. Zwłaszcza jeśli chodzi o głos. No ale być może Państwo już słyszeli ten głos. Piotr Lamańczyk, kontrabas, gitara basowa, Adam Czerwiński, perkusja, Marcin Wądołowski, gitara i wokal. I tak do mnie żył. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Tadeusza Nalepy i Bogdana Lebla, Kiedy byłem małym chłopcem, to Marcin Wądołowski śpiewa. Także śpiewa na tej płycie. Jest tutaj 9 piosenek, przypomnę, trio Adama Czerwińskiego. Płyta nosi tytuł, no właściwie już teraz to nie wiem, jaki nosi tytuł, MAP, czy kiedy byłem, bo pod hasłem MAP 30 maja o godzinie 20 w gdańskim Starym Maneżu zespół zagra koncert. Mogą się Państwo spodziewać takiego oto składu. Piotr Lemańczyk bas, Marcin Wądołowski gitary śpiew, Adam Czerwiński perkusja, ale także dwóch znakomitych gości na tym koncercie. Krzesimir Dębski i Grzegorz Skowiński, który także pojawia się gościnnie na tej płycie. Bardziej ciemne. Już nawet księżyc drag po tobie nie chce gadać ze mną. Kieszeni grosze dba w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Ty mnie do głosu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Bywaj serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, bo składem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Grzegorz Skawiński, jeden z gości specjalnych koncertu zespołu Adama Czerwińskiego. Przypomnę, 30 maja, godzina 20. Gdański Stary Maneż. Obok Grzegorza Skawińskiego także Krzesimir Dębski dołączy do tria w składzie Adam Czerwiński, Piotr Lamańczyk, Marcin Wądołowski. O tym koncercie pewnie jeszcze Państwu przypomnę z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, bo umawiamy się także na ważne wydarzenie z piątku na sobotę, bowiem o tej płycie słyszałem już ładnych kilka miesięcy, że już lada chwila, że będzie, no i wreszcie są konkrety. Nowy, drugi album zespołu Quartado. Zatem z piątku na sobotę ich nowa muzyka w trójce po raz pierwszy nam zabrzmi. Kolejna płyta przede mną. Zmienimy nastrój, zmienimy półkę, ale tak to już jest w tych naszych spotkaniach z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Thank you.

I tak moglibyśmy słuchać do końca płyty, bo właściwie to tak zostało pomyślane, to całość, Primal Suite, taki pomysł na nagranie ponad 52 minut muzyki. Podzielone oczywiście jest to wszystko na części, 52 minuty 37 sekund dokładnie. Zespół Confusion Project tak wymyślił nową płytę, która nosi tytuł Primal. Przypomnę, Michał Ciesielski na fortepianie, Piotr Gierszewski na basie i Adam Golicki na perkusji. Suite skomponował lider Michał Ciesielski, a słuchaliśmy czterech, jak się okazało, utworów. The Old Oak, tytułowego Primal, monologu pierwszego, bo są też monologi, czyli solowe występy muzyków, i także Into the Forest, takich czterech fragmentów owej suity, do której na pewno w naszych spotkaniach trójkowych będę wracał, to mogę Państwu obiecać. Płyta ukazała się całkiem niedawno. Primal to jest tytuł, zespół nazywa się Confusion Project. No i tak się składa, że zostajemy w Trójmieście, co więcej, przenosimy się na koncert do klubu Żak.